چلیے اب انہی آیات کی تفسیر دیکھتے ہیں. آیت 43 سے, یا ایہا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اے ایمان والو, ایک بار پھر ایمان والوں کو پکارا گیا ایمان کے نسبت سے, کیا کرو؟ لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا, نماز کے قریب نہ جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو. کب تک؟ حتی تعلموا ما تقولون, یہاں تک کہ تم اپنی بات کو سمجھنے لگو, تمہیں پتہ چل جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو, یعنی جو بات تمہاری زبان سے نکلتی ہے تمہارا دل اس کو محسوس کرنے لگے, اور وہ صرف زبان کی بات ہی نہ ہو بلکہ تمہارے دل کی آواز بن جائے. اور کیا؟ ولا جنوبن, اور کب نماز کے قریب نہ جاؤ؟ جنابت کی حالت میں. کیا بات پتہ چلی؟ نماز کے قریب نہ آؤ نشے کی حالت میں. اور دوسری حالت جو انسان کو نماز سے روکتی ہے وہ ہے جنابت. جنابت کیا ہوتی ہے؟ ناپاکی کی حالت, جب انسان پہ غسل واجب ہو اور وہ پاکی سے دور ہو, ایسی حالت جنابت کی حالت ہے. یعنی ناپاکی کی حالت میں نماز نہ پڑھو, گویا کہ شراب یا نشے کی حالت میں نماز سے روک کے یہ بتا دیا کہ جس عقلی نجاست کی حالت میں, ذہنی نجاست کی حالت میں نماز کے پاس نہ ہو, اور اسی طرح جسمانی نجاست کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ. ہاں لیکن کچھ رخصتیں ہیں, یہ ہے ہمارے دین کی خوبصورتی. جہاں کوئی حکم آنے لگتا ہے, جہاں کسی خواہش پہ پابندی لگتی ہے, تو ساتھ ہی کہہ دیا جاتا ہے الا مگر عابر السبیل, راستے سے گزرتے ہوئے, راہ گزر, مسافر ہو, سفر کی حالت میں ہو. حتی تغتسلوا, یہاں تک کہ تم غسل کر لو. یہ کیا ہے؟ علت, یعنی واپس نماز پڑھنی کب ہے؟ جب تک کہ غسل نہ کر لو. پہلے منع کیا تھا نماز پڑھنے سے دو وجوہات کی وجہ سے, ذہنی نجاست, عقلی نجاست, اور جسمانی نجاست. ہاں کب پڑھ لو؟ حتی تغتسلوا, یہاں تک کہ تم غسل کر لو. اگر آپ انداز کو دیکھیں تو یہ آیت معنی کے اعتبار سے کیسے بنتی ہے؟ یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا حتی تغتسلوا. اس لیے اگر آپ چاہیں اپنی انڈرسٹینڈنگ کو اچھا کرنے کے لیے اور بالکل ترجمے میں غلطی نہ لگے, تو الا عابر السبیل کو بریکٹ میں کر لیں. ایک چھوٹی سی بریکٹ پینسل سے اگر آپ لگا لیں تو بات واضح ہو جائے گی. حکم کیا تھا؟ نماز کے قریب نہ جاؤ نشے اور جنابت کی حالت میں. ہاں کب جاؤ؟ حتی تغتسلوا, جب غسل کر لو. اب ایکسیپشنز ہیں. معنی کے اعتبار سے پھر کیا بنتا ہے؟ الا, مگر. ایگزیمپٹ کون لوگ ہیں؟ عابر السبیل, نمبر ایک, مسافر, راستے سے گزرنے والے. یعنی بیسیکلی عابر السبیل کا تعلق الگ ہے, میں اس کو آپ کے ساتھ انشاءاللہ بھی شیئر کروں گی. نماز کے قریب نہ جاؤ بیسیکلی یہاں مسجد میں گزرنے کے حکم کے ناطے سے عابر السبیل کا حکم ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عابر السبیل کا تعلق مسجد سے گزرنے یا مسجد میں ٹھہرنے کی حالت سے ہے. انشاءاللہ بھی واضح ہوگا آپ پہ. ہاں کون لوگ اس سارے پروسیس ایگزمٹ ہے غسل کے. نمبر ایک, وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَى, اس پہ چھوٹا سا وَن لگا لیجئے. اور اگر تم مریض ہو, کون سی بیماری جس میں پانی کا استعمال جان لینے کا سبب بن جائے یا بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہو, اور بعض کہتے ہیں کہ کوئی بھی بیماری. دوسری صورت, او علی سفرن, یا اوپر سفر کے ہو, مسافر ہو, اور سفر میں عموماً پانی نہیں ملتا. کون سا سفر جس میں پانی نہ ملے. اور تیسری چیز, او جاء احد منکم من الغائط, تم میں سے کوئی ایک جائے ضرورت سے آئے. جائے ضرورت کیا ہے؟ قضاء حاجت, یعنی پیشاب یا پاخانہ سے فارغ ہو. اور چوتھی چیز, او لامستم النساء, یا چھوا ہو تم نے عورتوں کو. لمس یہاں کنایا ہے جمع کا. پھر کیا ہو؟ فلم تجدو ما ان, پھر تم نہ پاؤ پانی کو, پانی نہ ملے. تو کیا کرو؟ نماز چھوڑ دو؟ نہیں. فتیممو سعیدن طیبا, تو قصد کر لو, ارادہ کر لو, اپنا رخ کر لو. کس کی طرف؟ پاکیزہ مٹی کی طرف. کس چیز کا ارادہ کرو؟ طہارت حاصل کرنے کا. کس سے کرو؟ سعیدن طیبن, پاکیزہ مٹی سے. کیسے کرو؟ اب طریقہ. فامسحوا بوجوہکم, پس چھو لو یا مسح کر لو اپنے چہروں کا. وایدیکم, اور اپنے ہاتھوں کا. بس ہو گیا مسح. ان اللہ کان عفوا غفورا, انسان سوچتا ہے یہ کیسے ہو گیا؟ وضو میں تو ایک ناخن کے برابر جگہ خشک رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا, اور یہاں پانی چھوا بھی نہیں اور وضو ہو گیا. کہاں ہاں, غم نہ کرو. ان اللہ کان عفوا غفورا, وہ ہے نا معاف کرنے والا, وہ ہے بخشنے والا, وہ تمہیں معاف کر دے گا. کہنے کو ایک آیت ہے, لیکن آیت کی توجہ طلب باتیں لکھیں گے تاکہ ہم دیکھیں کہ قرآن پاک کی صرف ایک آیت بھی بعض دفعہ حکم اور عمل کے اعتبار سے کتنی جامع ہوتی ہے. پہلی چیز اس آیت کے ناطے سے جو ہم دیکھیں گے وہ نشے کی حالت میں نماز یا غنودگی کی حالت میں نماز نہ پڑھنے کا حکم. پھر دوسری چیز, اس میں شراب کی حرمت پہ بات ہوگی. تیسری چیز, جنابت کے کچھ مسائل پہ بات ہوگی. چوتھی چیز, تیمم کا طریقہ اور اس کے مسائل. اور اس کے بعد قضاء حاجت. اس آیت کی شان نزول آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, بہت ساری روایتوں سے جو روایت آتی ہے میں سب کو جمع کر کے آپ کے سامنے انہی کے الفاظ رکھ دیتی ہوں. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, فرماتی ہیں کہ ہم اپنے کسی سفر میں تھے. بیدا, یہ ایک جگہ کا نام ہے, با یا دال الف پھر حمزہ, بیدا یا ذات الجیش میں میرا ہار ٹوٹ کر کہیں گر پڑا, جس کے ڈھونڈنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قافلے سمیت ٹھہر گئے. اب نہ تو ہمارے پاس پانی تھا, نہ وہاں میدان میں کہیں پانی تھا. لوگ میرے والد صاحب ابو بکر صدیق کے پاس میری شکایتیں کرنے لگے کہ دیکھو ان کی وجہ سے کیسی مصیبت میں پڑ گئے. چنانچہ میرے والد صاحب میرے پاس آئے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ران یعنی تھائی, میری ران پر اپنا سر مبارک رکھ کر سو گئے تھے. آتے ہی مجھے کہنے لگے, تو نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کو روک دیا, اب نہ تو ان کے پاس پانی ہے اور نہ یہاں اور کہیں پانی نظر آتا ہے. الغرض مجھے خوب ڈانٹا ڈپٹا اور اللہ جانے کیا کیا کہا, اور میرے پہلو میں اپنے ہاتھ سے کچوکے بھی مارتے رہے. باپ تھے نا. لیکن میں نے ذرا سی بھی جنبش نہیں کی کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل واقع ہو, یعنی آپ کی آنکھ نہ کھل جائے. ساری رات گزر گئی، صبح کو لوگ جاگے لیکن پانی نہ تھا. اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی اور سب نے تیمم کیا. حضرت اسید بن خزیر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اے ابو بکر کے گھرانے والو، یہ کچھ تمہاری پہلی ہی برکت نہیں ہے، یعنی کہ اس سے پہلے بھی بہت ساری برکتیں ہمیں آپ کے گھرانے کی وجہ سے مل چکی. اب جب ہم نے اس اونٹ کو اٹھایا جس پر یہ سوار تھی تو اس کے نیچے سے ہار مل گیا. اللہ اکبر. ابن جریر کی ایک روایت میں آتا ہے کہ جب یہ آیتیں نازل ہو گئیں تو ابو بکر صدیق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور خوشی خوشی کہنے لگے، تم بڑی مبارک ہو، مسلمانوں کو اتنی بڑی رخصت ملی. پھر مسلمانوں نے زمین پر ایک ضرب سے چہرے ملے اور دوسری ضرب سے کوہنیوں اور بغلوں تک ہاتھ لے گئے. اللہ اکبر، کتنی ہی باتیں ہیں اس کے اندر. مسند احمد کی روایت ساتھ ملا لوں پھر سب پہ اکٹھی بات کریں گے. اس میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عائشہ نے وہ ہار اپنی بہن حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہننے کے لیے لیا تھا، یعنی مستار ادھار لیا تھا کہ واپس کر دوں گی، اور وہ کہیں گم ہو گیا. اتنے میں نماز کا وقت آ گیا اور پانی نہیں تھا، لوگوں نے بے وضو نماز ادا کی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. حضرت اسید کہتے ہیں کہ عائشہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ کی قسم جو تکلیف آپ کو پہنچی ہے اس کا انجام ہم مسلمانوں کے لیے خیر ہی خیر ہوتا ہے. تو یہ تھی اس واقعے کی شان نزول. اس سے ملتی جلتی کچھ اور بھی روایات ہیں، لیکن اگر اس بات کے اندر سے ہم اپنے لیے عمل کی باتیں پہلے اخذ کر لیں، کیونکہ جب بھی سبق کے دوران حدیث آتی ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کو حدیث پڑھنے کا انداز بھی سکھاؤں، اور آپ دیکھیں کہ ایک ایک حدیث میں عمل کی کتنی باتیں ہیں. بس ابھی جتنی بھی بات میں نے کہی اس کو اگر پوائنٹ کی صورت میں اپنے لیے عمل لینا چاہیں تو پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے دوران بھی یا سفر کے دوران اپنی بیویوں میں سے کسی ایک کو ساتھ لے کے جاتے تھے، اور آپ کا معمول یہی ہوتا تھا کہ آپ قرعہ کر ڈالتے تھے، قرعے میں جس کا نام آ جاتا تھا پھر آپ اس کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے. تو لہٰذا عورت کسی بھی مقصد کے لیے شوہر کے ساتھ گھر سے باہر بھی جا سکتی ہے. یعنی ایک میں نے لٹرلی یہ بات بتا دی، یعنی یہ چیز اس لیے میں نے کہی کہ عورت شوہر کے ساتھ باہر جا سکتی ہے، کہ بعض دفعہ لوگ عورت کو اس طرح کی پابندیوں میں جکڑ دیتے ہیں کہ شاید اس کا گھر سے باہر نکلنا بالکل ہی جائز نہیں. دوسری چیز اس سے ہم نے دیکھی کہ اگر انسان باہر جاتے ہوئے یا کبھی بھی اپنی کسی دوست یا ساتھی کا کوئی کپڑا یا کوئی زیور ادھار لیتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن احتیاط کی ضرورت ہے. اور میں اس بات کو آپ کے سامنے اس لیے بھی کھولوں گی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں لیا. آپ سوچ رہے ہوں گے اللہ کے نبی کی بیوی تھی، کیا ضرورت تھی ہار پہن کی، اور کیا پھر ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم بھی ادھار لے لیں. تو آپ ذرا عائشہ کی عمر تو دیکھیے، اس وقت کتنی کو ہوں گی، اگر پورا حساب لگا لیں تو یہ 12 یا 13 سال کی ہوں گی، اس وقت 12 سے اوپر نہیں ہوں گی. اگر ان کی ایگزیکٹ بھی حساب لگا کے آپ کو بتایا، یعنی 11 یا 12 سال کی بچی تھی، تو بچی میں بچی والی ادا تو ہوگی نا. اب اگر آپ 20 سے اوپر ہو چکے ہیں تو پھر آپ کو تو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں رہے گی کہ آپ صرف دوسروں کے زیور مانگ کے پہنے اور بعد میں مشکل ہو. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے جذبات کا کتنا خیال رکھتے تھے. اگر انہوں نے لیا تھا اور اللہ کے نبی کو پتہ بھی چل گیا ہوگا، اور پتہ ہی ہوگا تو آپ نے برا نہیں مانا، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بچوں کی عادات اور بڑوں کی عادات میں بہرحال فرق ہوتا ہے. پھر اگلی چیز آپ دیکھیے کہ اس سے یہ پتہ چلا کہ ہار اونٹنی کے نیچے ہی تھا لیکن کسی کو خبر نہ ہوئی. آج وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب اور نہ جانے کیا کچھ کہتے ہیں، پھر یہ کتنی بڑی دلیل ہے کہ جس اونٹنی پہ بیٹھی تھیں اسی کے نیچے ہار تھا، اور لوگ اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے نماز سے لیٹ ہو رہے تھے. تو غیب اتنا ہی پتہ ہے جتنا اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور جب دیتا ہے. پھر اگلی چیز ہم نے اس میں دیکھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کے نبی کے لیے کیئر، کہ آپ ان کی گود میں سر رکھ کے سو رہے ہیں. اس سے اللہ کے نبی کا تعلق بھی دیکھیے. جس بیوی کی وجہ سے دیر ہو رہی ہو, ذرا تصور میں لائیں آپ کوئی منظر, آپ کی وجہ سے گاڑی رکی ہوئی ہے, چیز نہیں مل رہی. ایک یہ غم تو ہوتا ہی ہے کہ چیز نہیں مل رہی, دیر ہو رہی ہے, لیٹ ہو رہے ہیں اپنی جگہ سے. یہ بھی غم ہوتا ہے کہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے شوہر صاحب کا موڈ بدل رہا ہوگا. اللہ کے نبی اسی بیوی کی گود میں سر رکھ کے سو رہے ہیں. کیا بتاتا ہے, الرجال قوامون علی النساء, ٹیک کیئر, محبت, کیئر, فریجل ہے, ٹوٹ جائیں گے یہ شیشے. اس سے شوہروں کے لیے ایک بہت بڑی عمل کی بات ہے کہ اگر کبھی کسی وجہ سے, بیوی کی وجہ سے دیر ہو جائے تو غصہ نہیں کرنا چاہیے. آپ بھی خوش ہو گئے ہوں گے کہ آج شوہروں کو کوئی بات ملی, تو پھر آپ کو بھی تھوڑی سی بات کہوں گی کہ آپ بھی اپنے آپ کو اس طرح سے آرگنائز کیجئے کہ جو چیزیں گاڑی میں بٹھانے کے بعد آپ ڈھونڈنے نکلتی ہیں وہ پہلے سے گاڑی میں رکھ لیں. ٹھیک ہے, چلیے پھر آپ دیکھیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند, لوگ پریشان ہیں اور اللہ کے نبی سو رہے ہیں, یہ مومن کی علامت ہے. سچا ایمان انسان کو مشکل حالات میں بھی گہری نیند دیتا ہے. آج حال کیا ہے کہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پہ لوگوں کی راتوں کی نیندیں اڑی ہوتی ہیں, لیکن ایمان والے آج بھی سکھ چین کی نیند سوتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ایمان دے دے. پھر اگلی چیز ہم نے دیکھی کہ نماز نہیں چھوڑنی. بعض لوگوں نے یعنی اسے کے بغیر وضو کیے پڑھ لی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی عذر یا بہانہ نہیں کہ کہیں تھے اور پانی نہیں تھا اور پانی نہیں. اب تو خیر اور حالات ہیں, اس وقت تو معاملات بھی بگڑے ہوئے تھے. پھر اگلی بات اس حدیث سے ہم نے سیکھی کہ اللہ تعالیٰ خیر میں سے شر اور شر میں سے خیر نکالتا ہے. بظاہر یہ واقعہ کیسا تھا, یعنی مشکل حالات میں پڑے نا, لیکن اس سے خیر ہوئی. اسی طرح بعض دفعہ اپیرنٹلی کچھ چیزوں میں ہمیں دیر محسوس ہو رہی ہوتی ہے, لیکن اس سے ایک بہت بڑی خیر کی چیز ہمارے لیے نکلتی ہے. پھر اگلی چیز, ایک اور اس واقعے کو, یعنی تیمم کا حکم مدینہ سے کتنے میل دور باہر جنگل میں جا کے اترا, بات اس کے اوپر بھی تھوڑی سی کروں گی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے ٹکڑوں کو چنا ہوا ہے. جیسے انسانوں کے نصیب ہوتے ہیں نا, ایسے زمین کے ٹکڑوں کے بھی نصیب ہوتے ہیں. یہ آیتیں وہیں اترنی تھی, اس جگہ کو ببرکت کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے. اور ایک اور بات پتہ چلتی کہ مدینہ میں یہود تھے. آپ کو معلوم ہے کہ یہود ہر وقت اس تاک میں رہتے تھے کہ اسلام کا کوئی ایسا حکم آئے جس میں لوگوں کو رخصت دی گئی, سہولت دی گئی, تو ہم باتیں بنائیں, جس کا ذکر رکھو کہ آخر میں آئے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. اور قبلے کی تبدیلی کا حکم تو آپ پیچھے دیکھ ہی چکے کہ اس پہ جو پروپیگنڈے ہوئے تھے. تو اگر تیمم کا حکم, یعنی پانی نہیں اور بغیر پانی کے وضو, مٹی سے وضو کر لو, یہ ان کے ہاں دین میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہوتی, بہت بڑی رخصت ہوتی, نفس کی پسندیدگی ہوتی. اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو دور جنگل میں جا کے نازل کر دیا, نہ پروپیگنڈا ہو نہ وہ سنے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. تو یہ تھا اس کا ایک ہلکا سا بیک گراؤنڈ. آئیے اب ذرا آیت کو لفظ لفظ کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے اس میں مزید کیا باتیں ہیں. یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو. بہت دن کے بعد یہ لفظ سن رہے ہیں تو اچھا لگ رہا ہے. آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ انشاءاللہ سورۃ مائدہ میں یہ لفظ آپ کثرت سے سنیں گے, کیونکہ پورے قرآن پاک میں سب سے زیادہ دفعہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والوں کو پکارا ہے. اے ایمان والو, کہی اللہ سے, کیا کہنا سیکھا ہوا ہے ہم نے؟ جی اللہ جی, میں حاضر ہوں, آپ بتائیے. اور پھر پوچھیے اپنے آپ کو, حاضر ہوں, سننے کے لیے تیار ہوں, اللہ تعالیٰ کے حکم پر کان لگے ہوئے, ماننے کے لیے یا صرف سننے کے لیے یا صرف لکھنے کے لیے؟ کیا صرف قلم تیار ہے یا میرا دل بھی تیار ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو سننے اور سن کے ماننے کے لیے؟ مجھے امید تو یہ ہے کہ آپ دل, دماغ اور جسم کے ایک ایک عضو سے تیار ہیں اپنے رب کی بات سننے کے لیے. تو کہا لا تقربوا الصلاۃ, نہ نماز کے قریب جاؤ. کب تک؟ وانتم سکارا, جبکہ تم نشے میں ہو. آیت کا معنی بیان کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات تجوید کے ناطے سے آپ کے سامنے رکھوں گی. قرآن پاک کے کچھ مقام ایسے ہیں کہ جہاں پہ رکنا معنی کو تبدیل کر دیتا ہے. بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں وہاں رکنا لازم ہوتا ہے, اور بعض ایسی ہوتی ہیں رکیں رکیں نہ رکیں نہ رکیں کوئی بات نہیں, اور تیسرے ایسا مقام ہوتا ہے کہ جہاں رکنا نقصان کا سبب ہو سکتا ہے, معنی کی تبدیلی کا سبب ہو سکتا ہے. اسی میں سے یہ حصہ سامنے ہے ہمارے. اگر ہم میں سے کوئی اس آیت کو یہاں تک پڑھتا رہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ, رک جائیے, لگ جائیں کسی کام میں, اتنی ہی بات کر دیں تو کیا معنی ہے. اور ایسی ہی آیتوں کی تحریف ہو کے مسلمانوں کو بہکایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارا تو دین کہتا ہے کہ تم نماز نہ پڑھو. لہٰذا جب بھی پڑھتے ہوئے بھی میں توڑ بھی رہی تھی لفظوں کو, تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میں لا تقرب الصلاۃ پہ رکوں, نماز کے قریب نہ جاؤ. اگر کوئی صرف اتنا ہی کہے اور کہے ہے قرآن میں, حوالہ بھی بتا دے, سورۃ نساء کی آیت 43, تو عام بندہ تو مان جائے گا نا. یہ نقصان ہوتا ہے آؤٹ آف کانٹیکسٹ باتوں کو سننے کا اور کہنے کا اور بتانے کا. تو کیا ہے, لا تقربوا الصلاۃ, نہ تم قریب جاؤ نماز کے. یہاں لفظ تقربوا پہ بھی غور کر لیجئے. یہ نہیں کہا کہ لا تقیم الصلاۃ, نماز قائم نہ کرو. غور کیجئے گا لفظ, نماز نہ پڑھو یہ نہیں کہا, نماز کے قریب نہ جاؤ. یہ لفظ ہمیں دو طرح سے بات سمجھا رہا ہے. کیا, آف کورس نماز نہ پڑھو, یعنی آگے جو پابندیاں آ رہی ہیں نجاست یا جسمانی اور ذہنی نجاست کی, تو اس میں صرف نماز ہی نہیں بلکہ نماز کی جگہ کے بھی قریب نہ جاؤ. یعنی انڈائریکٹلی یہ ناپاکی کی حالت میں نماز کی جگہ یعنی مسجد میں رکنے سے روک رہی ہے یہ بات. لا تقرب الصلاۃ میں نماز کے قریب نہ جاؤ. نماز کے قریب جانے سے مراد ایک تو نماز نہ پڑھنا اور دوسرا مسجد میں نہ جانا. وانتم سکارا, جب کہ تم سکارا ہو, سکران میں ہو, نشے میں ہو. سکارا ایسی حالت جس میں انسان عقل سے بالکل فارغ ہو چکا ہو. اب اتنے حصے کے بارے میں بھی قرآن پاک میں ایک واقعہ آتا ہے. قرآن پاک سے مراد یہ کہ اس کی تفسیر میں حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے, وہ آپ کے سامنے رکھوں گی. اور اس کی بھی کئی ڈفرینٹ سندیں ہیں, لیکن سب کو اگر جمع کرتے ہیں تو اس کا خلاصہ کیا ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, میرے بارے میں قرآن پاک میں چار آیتیں نازل ہوئی ہیں. کیسے, ایک انصاری نے بہت سے لوگوں کی دعوت کی, ہم سب نے خوب کھایا پیا, پھر شرابیں پیں اور مخمور ہو گئے, یعنی خمر کے نشے میں آ گئے. پھر آپس میں فخر جتانے لگے. ایک شخص نے اونٹ کے جبڑے کی ہڈی اٹھا کر حضرت سعد کو ماری, یعنی نشے میں پتہ ہی نہیں, باپ دادا کی تعریفیں کرتے کرتے غصے میں آگے اور اونٹ کی ہڈی ان کو مار دی, جس سے ناک پر زخم آیا اور اس کا نشان باقی رہ گیا. اس وقت تک شراب کو اسلام نے حرام نہیں کیا تھا, پس یہ آیت نازل ہوئی. اور صحیح مسلم میں بھی ایسی روایت ہے. اسی طرح ابن ابی حاتم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ, عشرہ مبشرہ میں سے تھے یہ, انہوں نے دعوت کی, سب نے کھانا کھایا, پھر شراب پی اور مست ہو گئے. اتنے میں نماز کا وقت آ گیا, ایک شخص کو امام بنایا. اس نے نماز میں سورۃ قل یا ایھا الکافرون میں اس طرح پڑھا کہ ما اعبد ما تعبدون و نحن نعبد ما تعبدون. اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی ہم بھی کرتے ہیں, اور جس کی تم نہیں کرتے اس کی ہم بھی نہیں کرتے. اس پر رعایت اتری اور نشے کی حالت میں نماز کا پڑھنا منع کر دیا گیا. اسی طرح ترمذی میں بھی ایک صحیح روایت ہے, جس میں حضرت علی, حضرت عبد الرحمن اور کسی اور کا نام بھی ہے, کہ قرآن تلاوت جو تھی وہ خلط ملط ہو گئی. بہت سارے مطلب معاملات ہیں, تو اس موقع پہ یہ حکم نازل ہوا تھوڑا سا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم دیکھیں کہ عرب لوگوں کا معاملہ شراب کے ساتھ کیسا تھا. تو یاد رکھیے کہ اسلام میں شراب کے حرام ہونے سے پہلے عرب میں شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی. مختلف وجوہات ہوتی تھیں, بعض لوگ بزرگوں کی روایت کے طور پہ شراب پیتے تھے, بعض وقت گزاری کے لیے پیتے تھے, یعنی عادت تھی. جیسے بالکل ایسے ہی لگا لے کہ جیسے آج کے کولڈ ڈرنکس, کوئی کوک پیتا ہے یا اگر آج جوس پیے جاتے ہیں عام حالات میں تو وہ لوگ ڈرنک کرتے تھے. اسلام نے کس طریقے سے یہ پابندی اٹھائی؟ ایک دم نہیں, بلکہ تین مختلف سٹیپس میں اس کو حرام کیا. پہلا حکم سورۃ بقرہ کی آیت میں نازل ہو چکا تھا 219-219 کہ یسألونک عن الحمر والمیسر, یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ ان دونوں کا نفع ان کے نقصان سے تھوڑا, یعنی اس کا نقصان ان کے نفع سے زیادہ ہے. ہلکی سی بات کر کے لوگوں کو ذہنی طور پہ تیار کر دیا گیا. اس کے بعد دوسرے سٹیپ پہ اب ہوا کیا تھا کہ حکم یہ تھا کہ لوگ شراب پیتے تھے لیکن نماز کے وقت پہ نہیں پیتے تھے, منع تھا. یعنی یا صبح میں پیتے ارلی مارننگ اور یا شام میں پیتے. اور تفسیر ابن کثیر میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جب سورۃ نساء کی آیت نازل ہوئی اور نشے کے وقت نماز پڑھنے کی ممانعت ہوئی تو اس وقت پھر دستور کیا ہوا کہ جب نماز کھڑی ہوتی تو ایک شخص آواز لگاتا تاکہ کوئی نشے والا نماز کے قریب نہ آئے. لوگ پیتے یا ارلی مارننگ پیتے پھر اس کے بعد نماز پڑھتے یا پھر رات سونے وقت پیتے, بیچ میں اتنا وقت ہی نہیں ہوتا تھا. اسلام نے بڑے خوبصورت طریقے سے شراب کو حرام قرار دیا. لوگ مگن تھے, اللہ تعالیٰ نے ایک دم ان کی عادت نہیں چھڑائی. اگر دیکھا جائے تو اسلام نے کتنا خوبصورت انداز اختیار کیا. اس کو بتانے سے پہلے, یعنی کچھ سٹیپس آپ کو بتاؤں گی کہ اسلام نے شراب کی حرمت میں جو اٹھائے کہ جس کی وجہ سے شراب حرام ہو چکی تھی اور لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا, یعنی اسلام نے شراب کو حرام کیسے قرار دیا. اور یہی ہے ٹپ ان لوگوں کے لیے بھی جو اپنے کسی پیارے یا اپنے کسی قریبی کی اس بری عادت میں ملوث ہونے سے پریشان بھی ہیں اور اس کو چھڑانا چاہتے ہیں. آج کے دور میں افسوس کی بات یہ ہے کہ انسانیت دوبارہ اسی جاہلیت کا شکار ہو گئی جس کا پہلے تھی. تو اس حالت میں یعنی اسلام نے کیا کیا تھا؟ پہلی بات تو یہ تھی کہ ابتدا میں کوئی سزا مقرر نہیں کی, نرمی کی, پھر ہمدردی کی, تدریج, سٹیپ بائی سٹیپ. پہلے سورہ نحل کے ایک آیت ہے جس میں شراب کو ناپاک چیز کہا گیا تھا, رزقن طیبن کے علاوہ کوئی چیز کہی گئی تھی. پھر اس کے بعد کہا کہ یہ دیکھو اس کا نقصان زیادہ ہے نفع کم ہے. اب ظاہری بات ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں تو اپنا فائدہ چاہیے, اگر کسی چیز میں گناہ زیادہ ہے فائدہ کم ہے تو آہستہ آہستہ وہ چھوڑ دیں گے. بتدریج اس کو حرام کیا کیونکہ لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا نا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ وقت مقرر کیے گئے, جیسے صبح پی لیں گے لیکن ظہر تک نشہ اتر جائے گا, پھر ظہر عصر مغرب عشاء تک نہیں پیتے تھے, پھر عشاء کے بعد پیتے تھے, رات میں اس کا نشہ اتر جاتا تھا. پھر ایک اور کام جو اسلام نے اس کے لیے کیا وہ شعور کو بیدار کیا. کوئی جنگ نہیں لڑی گئی, کسی کو پھانسی نہیں دی گئی, کسی کو قید نہیں کیا گیا, کوئی ہڑتال نہیں ہوئی, کسی نے بینرز نہیں پکڑے اور شراب حرام ہو گئی. آپ ذرا غور کیجئے, میں اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے بھی سوچ رہی تھی کہ شراب کے نشے میں دھوتے اور نماز کا وقت آیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے, پھر جماعت سے نماز پڑھی. آج کے شرابیوں کی کیا یہی حالت ہے؟ دیکھیے دو نشے اکٹھے ہو جاتے ہیں نا تو اس کی شدت بڑھ جاتی ہے. اس دور میں شراب کا نشہ تو ہوتا تھا لیکن اس کے باوجود شعور میں اللہ کا ڈر خوف تھا, تقویٰ تھا. اور تقویٰ ہی ایک ایسا نگران ہے جو انسان کو نشے میں آنے کے باوجود بھی بہکنے نہیں دیتا. لیکن آج جب دو نشے مل جاتے ہیں, ایک شراب کا نشہ اور ایک جہالت کا نشہ, بے دینی کا نشہ, غفلت کا نشہ, غفلت پہ غفلت ہے نا. بس آپ دیکھیے کہ جب کوئی نیند کی دوائی کھا لیتا ہے, ایک کھا لی یا دوسری بھی چیز کھا لی, تو ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو سونے نہ دو. کیوں؟ کہ غفلت پہ غفلت کے پردے چل جائیں گے. کسی کو بے ہوش کیا جائے اور ہوش میں دلائیں تو کہتے ہیں اس کو سونے نہ دینا. اسی طرح آج کے دور میں جب لوگ شراب کے نشے میں شکار تو ہیں ہی لیکن ساتھ ہی ساتھ بے دینی کا نشہ ہے جہالت کا اندھیرا ہے تو اس کی وجہ سے پھر وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے وہ لوگ شراب پینے کے باوجود بھی جماعت کی نماز نہیں چھوڑتے تھے آج کے دور کے حال میں بات کیوں ایسی نہیں اس لیے کہ اندر کا وہ تقویٰ نہیں ہے اسلام نے لوگوں کے شعور کو بیدار کیا غور کرو لوگوں تمہارا فائدہ ہے بزنس مائنڈڈ لوگ تو تھے ہی نفع نقصان تو ہر بندہ جانتا ہے یہ لوں گا تو اتنا فائدہ ہوگا یہ چھوڑوں گا تو اتنا نقصان ہوگا چلو چھوڑ دیتے ہیں انسان جب اپنا فائدہ چاہتا ہے اپنے فائدے کی چیز کو اختیار کر لیتا ہے لوگوں کی ٹریننگ ہو رہی تھی مسلمانوں کے ضمیر کا امتحان تھا شراب پئیں یا نماز پڑھیں کیا کریں اور آپ دیکھیے کہ اندر کا تقویٰ جو تھا وہ کامیاب ہو گیا اور نماز پڑھی گئی اور آہستہ آہستہ شراب چھٹ گئی لوگ تنگ آ گئے نا یہ کیسے ہو سکتا ہے اب بار بار نماز کے راستے میں یہ شراب آ رہی ہے اس کو چھوڑ بہت سارے لوگ حتمی حکم کے آنے سے پہلے شراب چھوڑ چکے تھے یہ بھی یاد رکھیے گا آخری حکم آنے تک بہت سارے چھوڑ چکے تھے ٹیمپریری تھوڑا سا کرتے تھے وہ انشاءاللہ سورہ مائدہ میں آیت آ رہی ہے تو وہاں بھی آپ کو بتاؤں گی پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اسلام نے ان کو اس معاشرے سے کاٹا نہیں ان کو قرآن کے ساتھ جوڑا انہوں نے آہستہ آہستہ چھوڑ دی اندر کے تقوی نے مجبور کر دیا کہ شراب چھوڑو اس کے برعکس آج کے اس فی زمانہ دور میں شراب کیا چیز ہے ہر ایک جانتا ہے کتنی کثرت سے پی جاتی ہے مت سوچیے کہ اس دور میں ایسا نہیں تھا روم افریقہ اس وقت کی بڑی بڑی قوتیں جو تھی شراب میں ممتاز تھے لوگ اپنے کلچر کے لیے پیتے تھے لیکن اسلام نے کس طریقے سے اس کو ختم کیا اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ آج کے اس معاشروں میں وہ معاشرے جن کے مذہب کو تو وہ اب نہیں جانتے لیکن ان کی دنیاوی نقصانات اس کو بتاتے ہیں کہ یہ چیز اچھی نہیں سویڈن میں ایک مہم چلی تھی پچھلی نصف صدی تک کہ شراب کو ختم کرنا ہے ہر خاندان اپنے لیے مخصوص شراب پیتا تھا اور اس میں آتا ہے کہ ہر فرد اوسطاً 20 لیٹر شراب پیتا تھا حکومت نے سوچا کہ لوگوں کو شراب کی عادت سے دور رکھا جائے اس کا علاج کیا سوچا گیا کہ جتنی شراب بنانے کی فیکٹری ہیں ان سے شراب حکومت خرید لے تاکہ عام لوگوں کے اپروچ میں نہ آئے اور منع کر دی گئی لیکن آپ کو پتہ کیا ہوا زیادہ عرصہ یہ بات نہیں چل سکی بالآخر حکومت کو رجوع کرنا پڑا اور لوگوں کو اجازت دینی پڑی پھر آہستہ آہستہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہوٹلوں میں پی سکتے ہو لیکن شرط ہے کہ کھانے کے ساتھ خالی نہیں لیکن کوئی شراب نوشی کو ختم نہ کر سکا اسی طرح امریکہ میں 1909 میں ایک قانون بنا تھا تحریم شراب نوشی یعنی شراب پینے کی حرمت منع کیا گیا اس کو خشکی کا قانون کہتے تھے جیسے ڈرائی لا 1909 میں بنا تھا لیکن 1932 میں اس کو منسوخ کرنا پڑا کہتے ہیں کہ اس کے اوپر ان کو اتنا مان لگانا پڑا کہ اپنے اس قانون کو عام کرنے کے لیے اور لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ شراب نہ پیو انہوں نے ریڈیو سینما میڈیا ہر طرح کا پروپیگنڈا یوز کیا تقریروں میں بات ہوئی 250 ملین پاؤنڈز کے اخراجات حکومت کو بطور تاوان ادا کرنے پڑے 300 افراد لقمہ اجل ہوئے 32,335 افراد قید کیے گئے 61 ملین پاؤنڈ کے جرمانے ادا ہوئے 400 ملین پاؤنڈ کی جائیدادیں ضبط ہوئیں لیکن حکومت ناکام ہوئی کیوں اسلام دل کے راستے آتا ہے اوپر سے آپ نہیں لا سکتے اوپر سے ظاہر سے ڈال بھی دیں گے نا تو قبول نہیں کیا جائے گا اور نتیجہ کیا ہوگا کہ لوگ اس کو چھوڑ دیں گے آج کے دور میں بھی ایسے ہی ہوگا اللہ نہ کرے کہ کسی کا کوئی قریبی رشتہ دار اس بری عادت کا شکار ہو چکا ہو لیکن اگر کوئی ایسا ہے تو اس کو ایک بچے کی طرح ٹریٹ کیجئے نرمی سے ہمدردی سے اس کا فائدہ تدریج سے کم کر کے ایک ایک کم کر کر کے اور سب سے بڑی چیز شعور کو بیدار کرنا ہے قرآن سے جوڑ دیں دیکھیے جو شراب پیتا ہے نا پھر شراب کی باقی خرابیاں بھی اندر آنے لگتی ہیں پھر ان کا ایک اپنا گروپ بن جاتا ہے گپ شپ ہوتی ہے رات بھر تاش کی اور جوئے کی محفلیں جلچتی ہیں صبح فجر سے بالکل قریب ان کی آنکھ لگ جاتی ہے اب جب کوئی شراب چھوڑے تو اس کو تو یہ سب کچھ بھی چھوڑنا پڑے گا اس کے لیے وہ تیار نہیں ہے कैसे वो अपना पूरा एक लाइफस्टाइल छोड़ दे, उसके अंदर एक खला आ जाएगा। इसीलिए शराबी ये सोचते हैं कि अब हमारी ज़िंदगी में कोई कशिश नहीं रही और कुछ हम क्या करें और किस तरीके से मामला करें, तो इसका इलाज क्या है? अल्लाह की किताब। उनको ऐसी जगह से जोड़ दे कि अल्लाह की किताब उनकी ज़िंदगी के अंदर आ जाए। अब देखिए कि अमूमन लोग शराब क्यों पीते हैं, उसकी भी तकरीबन 6-7 वजूहात मैंने सोची तो मेरे जहन में आई। पहली वजह कि लोग डिप्रेशन के हाथों पीते हैं, डिप्रेशन ऐसे ही खाम खा, किसी को सिर्फ मौसम का भी डिप्रेशन हो जाता है, वेदर चेंज हो रहा है तो डिप्रेस है, पत्ते गिर रहे हैं तो डिप्रेस है, खुश्क हवाएँ चल रही हैं तो डिप्रेस है। ये तो एक अपने आप को बस बहलाने वाली बातें। बहरहाल दूसरी एक वजह होती है गम। गम से निकलने के लिए शराब के नशे में डूब जाओ, ना होश आएगी, ना सोचेंगे, ना बात बनेगी। फिर तीसरी वजह मुझे जो महसूस होती है वो है कि मकसद का वाज़े ना होना। पता ही नहीं है ज़िंदगी का मकसद क्या था, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ लाइफ, क्यों पैदा किया गया, क्यों आए दुनिया में, इतनी नेमतें मालिक ने तुम्हें क्यों दी। अब देखिए कि दुनिया में आप कहीं जॉब करते हैं ना, तो जॉब से आपको गाड़ी भी मिलती है, यूनिफॉर्म भी मिलता है, आपको घर भी मिलता है, ये सब कुछ आप ले कर घर आके बैठ जाएँ। कभी सोचे नहीं इंसान कि आखिर मुझे कंपनी ने ये सब क्यों दिया, क्या कि अल्लाह के बंदे काम करो। कोई ऐसा है ये सब कुछ लेके घर में बैठ जाए कि सब मिलना था मिल गया, देखो इसी के लिए तो लोग काम करते हैं, मुझे तो काम से पहले ही मिल गया, तो उसको 4 दिन के बाद फारिग कर दिया जाएगा। लेकिन जब अल्लाह ने हमें पैदा किया, उसने हमारी ज़िंदगियों के अंदर इतनी नेमतें फैला दी, फिर हम क्यों नहीं सोचते कि आज हम दुनिया में क्यों आए। मकसद का वहाँ से ना होना, यकीन करें कंकरों की तरह, झाड़ियों की तरह लोग दुनिया में फिर रहे हैं। जैसे रास्ते में कंकर रुल रहे होते हैं ना, ऐसे ही बाज़ लोग रुल रहे हैं। यानी मैं जब कभी ऐसे लोगों को देखती हूँ सड़कों के किनारों पे बैठे हुए, मेरा दिल कट के रह जाता है कि अल्लाह ताला इसकी माँ ने इसको 9 महीने पेट में रखा, कितनी दर्द से इसको पैदा किया, कैसे पाला, इसलिए कि ये रास्तों की जीनत बन जाए, ये क्लबों की जीनत बन जाए। हमारे बिल्कुल करीब ही एक ऐसा यानी नाइट क्लब है, सैटरडे संडे की रात वहाँ से गुजरना मुहाल होता है, इतनी तकलीफ़ होती है। मैं सोचती हूँ अल्लाह ताला इनको नहीं पता इनकी माँ ने इनको क्यों पैदा किया, क्या इनके माँ बाप जिंदा हैं, क्या उनको नहीं पता कि हमारे बच्चे इस वक्त कहाँ हैं। मकसद नहीं है। फिर इसी तरह एक वजह दौलत की कसरत। जब बंदे को दौलत उसकी ज़रूरियात से ज़्यादा मिलने लगती है तो अमूमन फिर इस तरह की खुराफात ज़िंदगी में आने लगती हैं। पांचवी वजह जो मुझे समझ में आई वो स्टेटस कॉन्शियस होना था। बाज़ लोगों का ये स्टेटस है और दुख की बात है, अफसोस की बात है कि आज ये स्टेटस का सिंबल बन गया। मेरा दिल नहीं चाहता कि नाम लूँ, लेकिन मुझे बहरहाल किसी के ज़रिए से जो रिपोर्ट मिली कि अब अपने मुसलमान हुक्मरान जब गैर मुल्की दौरों पर जाते हैं तो उनके हाथ में शराब के ग्लास दिखाए जाते हैं, सिर्फ स्टेटस के लिए। चीयर, हम आपके साथ हैं, हमारे दिल आप लोगों के साथ हैं, ये स्टेटस बन जाता है। फिर एक और वजह जो होती है वो एक है कि हुकूमत की तरफ से पाबंदियां ख़त्म हो जाती हैं। एक शख्स हमारे ही मुल्कों में गया और वहाँ किसी मौलवी साहब ने बात की, कोई मौका हुआ होगा तो उन्होंने शराब की बात की कि शराब हराम है और लाइक दिस, तो उस शख्स ने हंस के बाद कहा आप क्या बात करते हैं, मैंने जितनी टेस्ट में अच्छी शराब कराची में पी है मैंने कहीं नहीं पी। आज जब पाबंदियाँ खुलने लगीं, आज जब सारे लाइसेंस दोबारा रीन्यू हो जाएं, जब तालीमी इदारों और दीन की बातें और वो जगह जहाँ अल्लाह का कलाम था, जहाँ दिलों की इस्लाह होनी थी, उन पे तो पाबंदियाँ लगें और शैतान को अपने काम करने आसान हो जाएं, तो फिर ऐसे वक्त में तो यही होगा कि लोग शराब की तरफ जुड़ेंगे। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम कर दे। अब ये सारी चीज़ों को अगर आप जमा करें तो इन सब का जवाब क्या है? डिप्रेशन कौन दूर करता है? गमों से निजात कौन देता है? ज़िंदगी का मकसद कौन सिखाता है? माल की बेहतरीन, माल का बेहतरीन इस्तेमाल करना कौन सिखाता है? बेहतरीन स्टेटस किसका है? इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतक्वाकुम, तकवा, मुत्तकी। कुरान, कुरान जवाब देगा इन चीज़ों का। जब तक इससे बात ना बनेगी इंसान इस चीज़ को नहीं छोड़ेगा। अब यहाँ चूँकि बात ख़ास तौर पे नशे की हालत में नमाज की है, तो सवाल एक पैदा होता है कि क्यों मना है, नशे की हालत में नमाज पे पाबंदी क्यों लगी? इसलिए कि अल्लाह ताला चाहता है बंदा शऊर के साथ मेरा ग़ुलाम बने, بے شعوری کی کہی بھی باتیں تو بس باتیں ہی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے کی زبان سے جو لفظ نکلے وہ اس کے دل کی پکار ہو. وہ اپنے اندر سے بولے کہ لا الہ الا اللہ, وہ اپنے اندر سے بولے کہ الحمدللہ رب العالمین. پھر اس کو پتہ چلے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ بندے کو صرف ریچولز کی ادائیگی پہ مجبور نہیں کرتے, بلکہ پکارو تو جانو کہ تم نے کس کو پکارا ہے, کہا کیا ہے. اب یہاں نشے کی بات ہے تو کچھ اور چیزوں کی موجودگی میں بھی نماز سے روکا گیا. وہ کون سی ہے؟ نیند یا بے ہوشی کی حالت. اس میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. یعنی بہت زیادہ نیند آئی ہوئی اور کوئی انیوژل قسم کی آپ کی مصروفیت ہوئی کہ آپ کو لگتا ہے کہ نماز پڑھوں گی تو کچھ اور ہی غلط ہو جائے گا, تو پھر اس کے لیے انسان پہلے تو دیکھیں ایسا نہیں ہونا چاہیے عام حالات میں. اب آپ کو سوچیں کہ اچھا میں تو سارے دن جاب سے تھکی ہوئی آئی, اب اچھا سو جاؤں پھر ہی اٹھ کے عصر کی نماز مغرب کے ساتھ پڑھوں گی, یہ مراد نہیں ہے. لیکن کبھی ایسا غلبہ آ سکتا ہے نماز کے وقت میں کہ جس کے وقت میں بات کہیں کچھ اور منہ سے نکلے کچھ, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ کوئی بے ہوش ہے تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھا لیا, ہاں جو ہی ہوش آئے گا تو وہ نماز پڑھے گا. اسی طرح خدا نخواستہ اگر نیند کی وجہ سے کسی کی نماز چلی گئی تو اٹھتے ہی فوراً پڑھے گا. اب یہ نہیں کہ کل کی نماز کے ساتھ ملائیں گے, کل کی ظہر کل کے ساتھ اور عصر عصر کے ساتھ, کس کو پتہ کہ کل آنی بھی ہے کہ نہیں آنی. اسی طرح بے ہوش شخص جب ایک لمبے عرصے تک وہ بے ہوش رہتا ہے تو اس سے بھی نماز معاف ہو جاتی ہے, جب ہوش آئے گا تو پھر اس وقت سے وہ شروع کرے گا. پھر اسی طرح مجنو یا دیوانہ, اس سے بھی نماز کو روک لیا گیا, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ تین لوگوں سے قلم اٹھا لیے گئے, جس میں ایک بچہ ہے اور ایک سونے والا اور تیسرا مجنو دیوانہ, کیونکہ ان کو ہوش نہیں ہوتا. اب یہاں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گی کہ یہ تو چلے نشے کی بات تھی, لیکن یہ لفظ کیا قابل غور نہیں, حتی تعلموا ما تقولون, یہاں تک کہ تم جان لو تم کہہ کیا رہے ہو. دیکھیے نشے کی حالت میں نماز منع کیوں ہوئی, اسی وجہ سے کہ بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. تو پھر عام دنوں میں اور عام پڑھی ہوئی نمازوں میں کیا حال ہونا چاہیے؟ کیا بے سوچی سمجھی نمازیں, پہاڑوں کی طرح پڑھی ہوئی نمازیں, یہ کیسی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ انسان کو نماز صرف زبان سے نہیں پڑھانا چاہتے, کچھ حرکات کر لیں اس طرح نہیں, بلکہ انسان کا ذہن بھی حاضر ہونا چاہیے, وہ جان کر پڑھے اپنی زبان اور اپنے جسم سے جس رب کے سامنے جھکنے کا اظہار کر رہا ہے, اسی رب کے سامنے اس کی سوچ بھی جھک جائے, اسی کے سامنے اس کے ارادے بھی جھک جائیں, اس کا جسم جس رب کی عبادت کر رہا ہے اس کا شعور بھی اسی رب کا عبادت گزار بن جائے. ایسے ہی لوگ جو ہیں اللہ کو پکارنے کا حق ادا کر سکتے ہیں. شعور سے پکارو. اب دیکھیے کہ نماز جو ہے نا نیکیوں کے کرنے کے لیے انرجی ڈرنک ہے, آپ کے جسم کے اندر طاقت آنے لگتی ہے نماز پڑھنے کے بعد. اب اگر نمازیں ہی بے روح ہو گئیں, اگر نماز میں کچھ نہیں پتہ چلا تو بات کیسے بنے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کا مفہوم کیا ہے, لک من صلاتک ما حضر فیہ قلبک, تیرے لیے تیری نماز میں سے اتنا ہی ہے جس میں تیرا دل حاضر تھا. یعنی اس کو دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ جس لفظ کو سمجھے نہیں, جس کا ترجمہ نہیں سمجھ آیا, وہ نماز ہوئی نہیں. اس موقع پہ میں چاہوں گی کہ ہم سب کو نماز کا ترجمہ یاد ہو, بہت ضرورت ہے. تو اس آیت کے اس ٹکڑے پہ ہم اس بات کی نیت کر رہے ہیں تو یہ اس چیز کی بھی دلیل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی کہ ہم قرآن پاک کو عمل کے لیے سیکھ رہے ہیں, صرف وقت پورا کرنے کے لیے نہیں یا صرف ایک فرض ادا کرنے کے لیے نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو نمازوں کے ذریعے اپنے ساتھ جوڑ لے کہ ہم جو بات زبان سے کہیں وہی چیز پھر ہمارے عمل میں بھی آنے لگے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں جو بات آتی ہے وہ کیا ہے, ولا جنوبن, اور جنابت کی حالت میں بھی نہ ہو. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنابت کی حالت کیا ہوتی ہے؟ جنابت کہتے ہیں وہ حالت کہ جس میں کوئی شخص اپنے زوج سے فائدہ اٹھائے، یعنی جس میں انسان کے اوپر غسل واجب ہو جائے. اب اس کے اوپر تھوڑی سی ہم بات کریں گے کہ یہ کون سی حالت ہے اور اس کے اندر کیا ہمارے لیے حکم ہے، تاکہ ہم اس کو اپنی زندگیوں میں محسوس کر سکیں. یہ چھوٹے چھوٹے مسائل زندگی کے ہوتے ہیں، صبح و شام کے ہوتے ہیں، حرام اور حلال کی بات ہوتی ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ جنابت کی حالت میں کیا کچھ کرنا منع ہے. حالت تو یہ وہ ہوتی ہے جس کو اگر آپ بہت واضح طور پہ بات کریں تو آپ دیکھیے کہ شوہر اور بیوی کا مل جانا، یعنی بغیر کسی حجاب یا کسی کپڑے کے اگر ان شرمگاہ مل جاتی ہے تو وہ جنابت کی حالت ہے. اسی طرح اور بھی کیفیات اس کی ہو سکتی ہیں، لیکن عموماً جیسے عورتوں کے لیے حیض کی حالت ہوتی ہے، وہ ایک وقتی حالت ہے، ایک اس کا کچھ لمبا عرصہ رہتا ہے، لیکن جو جنابت کی کیفیت ہے یہ ٹائملی ہوتی ہے. تو میں آپ کے سامنے رکھوں گی کچھ باتیں کہ جنابت جو ہے اس میں انسان کو کیا کیا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے ہاں دو دین ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ایک تو اللہ کا دین ہے اور ایک معاشرے کا دین ہے. نہ جانے خود بخود کیا چیزیں بنائی ہوئی ہیں، بعض لوگ اس پہ بہت سختی کرتے ہیں. مثال دوں گی، جیسے کسی نے یہ کہا کہ اس حالت میں جتنے قدم اٹھائیں اتنا گناہ ہوتا ہے، لہٰذا میں تو بڑے بڑے قدم لیتی ہوں کہ چلیں کم از کم میرے قدم چھوٹے ہوں. تو آپ دیکھیے کہ ایسی بات نہیں ہے. جنابت کی حالت میں انسان واقعی ناپاک ہوتا ہے. جنبی کی جمع ہے، یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. نماز کو روکنے والا یہ دوسرا مانع ہے. مانع کس کو کہتے ہیں؟ جس سے روک لی. ممانع الصلاۃ اگر آپ لفظ سنیں کبھی، کہ وہ چیزیں جو نماز سے انسان کو روک دیتی ہیں، تو اس میں پہلی ہم نے نشہ دیکھی، اب دوسری جو ہے وہ جنابت ہے. دیکھیے جنابت دو طرح سے ہوتی ہے، یعنی ایک اس کو حد سے اکبر بھی کہتے ہیں. حدث دو طرح کا ہوتا ہے، حد سے اکبر اور حد سے اصغر. اصغر حدث ناپاکی کو کہتے ہیں. حد سے اکبر کیا ہوتا ہے؟ کہ اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے. مثلا حیض، نفاس اور اختلام. حیض اور نفاس جانتے ہیں، اور اختلام یعنی یہ مردوں کے لیے ایک خاص چیز ہے کہ جب وہ کوئی ایسا ویٹنگ دیکھتے ہیں یا کوئی چیز، تو اس کی وجہ سے جو ڈسچارج ہوتا ہے، اس کے اوپر حد سے اکبر ہے. اس کے علاوہ حد سے اصغر چھوٹے درجے کی ناپاکی ہے. اس میں ناپاک اخراج جسم سے نکلتا ہے، مثلا پیشاب، پہانہ، خوا، لیکوریا، یعنی اتنا کہ جس سے کپڑا بھیگ جاتا ہے. تو یہ اس میں وضو، حد سے اصغر میں وضو کرنا کافی ہوتا ہے، لیکن حد سے اکبر میں غسل لازم ہوتا ہے. آگے چونکہ تیمم کی بات ہو رہی ہے، تو تیمم حد سے اکبر اور حد سے اصغر دونوں کے لیے کفایت کرے گا. وضو جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اس کے لیے عربی میں ایک اصطلاح آتی ہے، ما یخرج بین السبیلین، جو نکل جائے دونوں راستوں میں سے، یعنی انسان کی شرمگاہ کے دونوں راستوں میں سے شہوت یا شہوت کے بغیر ہی کوئی چیز نکلتی ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن کچھ حالات ایسے ہیں کہ جس میں پھر غسل بھی ہونے کی ضرورت پڑتی ہے. تو ایسے وقت میں اس وقت ہمارے پاس جو چیز ہے وہ جنابت کی ہے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ یہ مسائل ایسے ہیں کہ جس کی عام لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے، لیکن بعض دفعہ حیا کی وجہ سے ان باتوں کو کھول نہیں پاتے اور بہت ساری کمی بیشی کا شکار ہوتے رہتے ہیں. تو اس کے لیے صحیح چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ میاں بیوی کا اگر آپس کا ملنا ہے تو اس کے بغیر اگر کوئی ویٹنس ہوتی ہے صرف، تو اس کے لیے وضو ضروری ہوتا ہے. لیکن اگر ملنے کے بعد کوئی ایسی چیز ہے تو پھر اس سے غسل بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد بھی اگر کسی کو نہ سمجھ آئے تو آپ ان شاء اللہ تعالیٰ پرسنلی بھی بعد میں یہ چیز پوچھ سکتے ہیں. تو اس کے اندر بھی غسل کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی اس حالت میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان نماز نہیں پڑھ سکتا، نماز سے اپنے آپ کو دور رکھے گا، کیونکہ نماز پاکیزگی کے ساتھ ہوگی. اس کی دلیل کیا ہے؟ ابھی آپ نے دیکھ لی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابر السبیل حتی تغتسلوا. نماز نہ فرض پڑھ سکتا ہے نہ نفل پڑھ سکتا ہے، یہ دونوں نمازیں نہیں پڑھی جائیں گی. دوسری چیز جو جنابت کی وجہ سے ممنوع ہے وہ ہے قرآن کا پڑھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقرؤوا الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. ترمذی کی یہ روایت ہے حیض والی عورت اور جنبی قرآن سے کچھ نہ پڑھے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں حیض والی عورت کی یہی حدیث جو ہے وہ بیان ہوتی ہے, لیکن اس کے اندر یعنی حائض کا جو لفظ ہے اس کی پھر الگ سے شرح ملتی ہے کہ حائض بعض دفعہ لوگ جنبی کو بھی کہتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنابت کے علاوہ ہر حالت میں قرآن پڑھاتے تھے. یہ بھی ترمذی کی روایت ہے. البتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا جنابت میں جائز ہے, یعنی شیطان سے تو آف کورس پناہ مانگیں گے. یہاں میں ایک چھوٹی سی بات کہوں گی کہ اگر کسی وجہ سے یہ حالت ہے اس کو بلا وجہ نہیں لٹکانا چاہیے, لیکن اس کی آخری حد کے اگلی نماز کا وقت, یعنی مثال ہے کہ کسی کو غسل کی حاجت ہے وہ وضو کر لیتا ہے تو کافی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ اگر آپ رات کو سونا چاہتے تھے تو آپ جنابت کی حالت میں ہی صرف وضو کر کے سو جاتے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کے اوپر یہ کیفیت ہے اور کسی وجہ سے وہ فوراً غسل نہیں کرنا چاہتا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بہتر تو ہے کہ فوراً کر لیا جائے, لیکن نہیں کرتا صرف وضو کر سکتا ہے اور سو جائے تو بھی ٹھیک ہے. اسی طرح جیسے کھانا ہے سحری تک بھی انسان جنابت کی حالت میں کر سکتا ہے, شرط یہ ہے وضو کر لیا جائے. ٹھیک ہے, باقی یہ بات جو ہمارے ہاں مشہور ہے کہ پاؤں جتنے قدم اٹھائیں یہ اس کے اوپر بوجھ ہے, تو ایسی کوئی بات کم از کم میں نے تو کہیں نہیں پڑھی. اگر کسی نے پڑھی ہے تو اس کی کوئی دلیل ضرور ہونی چاہیے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ تیسری چیز جو منع ہے جنابت کی حالت میں وہ مسجد میں داخل ہونا, اس کا ذکر اسی آیت کے اگلے حصے میں آ رہا ہے کہ ولا جنوباً الا عابر السبیل. مسجد میں راستے کے لیے گزرنا پڑے تو گزر سکتا ہے لیکن رکے گا نہیں. جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو اس وقت بہت سارے صحابہ کرام جو تھے ان کے گھر مسجد نبوی کے اندر سے گزر کے جاتے تھے, یعنی دروازے اندر تھے. اب بعض دفعہ گھروں میں پانی نہیں ہوتا تھا تو پھر وہ جنابت کی حالت میں مسجد سے گزر کے جاتے تھے تو اس کی اجازت ہوتی تھی. اسی طرح اگر آج بھی ایسا ہو کہ کوئی مجبوری ہے کہیں سے صرف گزرنا ہے, مثال ہے کہ بیٹھے ہوئے مسجد میں کسی کو اگر یہ کیفیت آ گئی کہ اس کو غسل کرنا ہے تو وہ وہاں سے تو نکلے گا نا. یہی چیز حائضہ کے لیے بھی ہے اور یہی جنابت والے کے لیے بھی ہے کہ مسجد سے گزرنا پڑے مجبوری میں تو گزر سکتے ہیں لیکن ٹھہر نہیں سکتے. ایک موقع پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے مسجد سے کوئی چیز پکڑوانی تھی, تو انہوں نے کہا کہ میں حیض سے ہوں, تو آپ نے فرمایا کہ تیرا حیض تیرے ہاتھوں میں نہیں. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ گزر سکتی ہے, کوئی چیز لانی ہے, لائٹ بند کرنی ہے, آپ نے دیکھا اندر پنکھا چل رہا ہے اب بند کریں گے تو پھر اس میں ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہاں رکنا جو ہے وہ درست نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے مسجد پاک جگہ ہے تو کسی وجہ سے ناپاک ہو جائے. اسی طرح قرآن کو چھونا بھی نہیں چاہیے جنابت کی حالت میں, اس کی بھی دلیل صورت واقعہ میں بھی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ وَلَا تَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا وَأَنْتَ طَاهِرٌ, اور پاک حالت کے بغیر قرآن کو ہاتھ نہ لگاؤ. تو اس سے بات واضح ہو گئی کہ کسی ایسی چیز جس سے انسان غسل کی حالت میں ہے تو پھر وہ نماز کے قریب نہیں جائے گا. ہاں فرض نماز تو بالکل ہی نہیں چھٹے گی, اور لیکن انتہائی بات یہ ہے کہ نماز سے پہلے پہلے انسان غسل کر لے. پھر اس کے بعد اب ایک صورت پیدا ہوتی ہے, اور وہ کیا ہے کہ پانی نہیں ملتا تو کیا کیا جائے, اس کا ذکر آگے آئے گا. حتیٰ تغتسلوا میں یہاں غسل ہی مراد ہے. ان کنتم و ان کنتم مردا, اگر تم مریض ہو, مردا مریض کی جمع ہے, یعنی اگر تم مریض ہو تو پھر تیمم کرو. بیسیکلی اب یہاں سے تیمم کی باتیں شامل ہو رہی ہیں کہ تین کیفیات ایسی ہیں جس میں انسان تیمم کر سکتا ہے. تھوڑی سی ہم اس کی بھی بات دیکھ لیں پھر آیت کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے. تیمم کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا. کس چیز کا؟ پاکی کا ارادہ کرنا, رخ کرنا. یعنی یہاں سے اب دین کی خوبصورتی دکھے گی کہ غیر معمولی حالات میں غیر معمولی رخصت. یہی ہے اصل دین کہ ہر جگہ اکوموڈیٹ ہو جاتا ہے. آج بھی جب لوگ دین میں سہولت کی بات کرتے ہیں تو لوگ اعتراض شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح اس دور میں بھی یہی معاملات تھے کہ یہود ٹوہ میں رہتے تھے کہ کب کوئی بات ان کے دین میں ایسی ملے جو لوگ پہلے سے یوزڈ ٹو نہیں ہے تاکہ ہم باتیں بنا سکیں. اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو دور جنگل میں جا کے نازل کروایا تاکہ لوگ عمل بھی کر چکے ہوں گے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو اس وقت انہوں نے یہ معاملے کیے. آج بھی دیکھیں کہ ہمارے ہاں بہت سارے شوشے چھوڑے جاتے ہیں دین کے نام پہ. مثلا پیریڈز کے معاملے میں ہی آپ دیکھ لیجئے تو کتنی زیادہ خرافات ہیں. لوگ اتنی بیکار باتیں سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنی زندگی کو مشکل کرتے ہیں. مثلا ان دنوں میں جو کپڑے پہنے تھے وہ خراب ہو گئے, اب اس دھونے پڑیں گے. بعض دفعہ لوگ بیڈ شیٹس چینج کرتے ہیں, اپنے پونی ٹیلز تک چینج کرتے ہیں. بہت یعنی عجیب و غریب باتیں. ایک خاتون تھی تو وہ کہنے لگی کہ ان کی بیٹی کا ویڈنگ ڈریس بہت ہزاروں کا بلکہ لاکھوں کا بنا. اتفاق سے اس وقت وہ پیریڈز میں تھیں. اب وہ اس جوڑے کا کیا کیا جائے؟ تو کوئی بات نہیں بھائی, پہن سکتے ہیں, کوئی اس میں گندگی تو نہیں لگی ہوئی. کہنے کی نہیں, ہمارے محلے میں ایک خاتون ہے, انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ اب حیض کی وجہ سے یہ ناقابل استعمال ہو چکا ہے, اب بتائیں ہم کیا کریں. تو بات یہی ہے کہ جو اللہ نے کہا وہی ٹھیک ہے. ہمیں تو وہ لوگ ملے کہ جنہوں نے کہا کہ تم بیٹھ کے صرف انگلیاں پھیر کے بسم اللہ پڑھتے جاؤ اور مسائل ہم بتائیں گے. جب جس دور میں بھی اللہ کا اس کے بندوں کے ساتھ رابطہ کاٹنے کی کوشش ہوئی تو نتیجہ یہی ہوا کہ لوگوں کے لیے دین ناقابل برداشت ہو گیا. قرآن نے, اسلام نے پابندیاں کھولی ہیں, لگائی نہیں ہے. آپ خود محسوس کرتے ہوں گے, پانچ پارے ماشاءاللہ پڑھنے کے قریب ہو گئے, کہ جو آپ کے خیالات دین پڑھنے سے پہلے تھے وہ زیادہ بوجھل تھے, وہ زیادہ مشکلات تھیں. آج آپ کو آسانیاں دکھتی ہوں گی, لیکن لوگ اس کتاب کے پاس کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہماری زندگی مشکل ہو جائے گی. تو لہٰذا فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی مریض ہو یا سفر پہ ہو یا اوجا حد منکم من الغائتی, تم میں سے کوئی چاہے ضرورت سے فارغ ہو کے آیا, نشے بھی میدان, کنایا ہے یہاں قضائے حاجت کا, یعنی ریسٹ روم سے گیا تو ظاہر ہے اس کے اوپر تو وضو تھا نا, یعنی یہاں ساری کیفیات کو ملا دیا گیا. کچھ حالتیں ایسی ہیں جس کے بعد وضو کرنا پڑے گا, کچھ حالتیں ایسی ہیں جس کے بعد غسل کرنا پڑے گا, دونوں کو بتا دیا. یعنی یہاں جو جائے ضرورت سے آنے والی چیز ہے اس کے اوپر وضو واجب ہے, لیکن اگلی چیز او لامستم النساء, یا چھوا ہو تم نے عورتوں کو. کنایتن یہاں صحبت کا اشارہ ہے, خوبصورت انداز ہے کہ بات کو کھول کے نہیں کیا لیکن سمجھنے والے بات سمجھ بھی جائیں گے. اور یہ حدث اکبر ہے یعنی جس میں غسل ہوگا. دونوں صورتوں میں کیا کرو, اگر فلم تجدو ما ان, اگر پانی نہ ملے, کہاں تک پانی نہ ملے, آپ کی رینج تک نہیں ہے, آپ پا نہیں سکتے اس پانی کو, کہیں دور ہے تو آپ لا نہیں سکتے, تو کیا کیا جائے؟ فتیمم سعیدن طیبا, پاک مٹی سے تیمم کر لو, قصد کر لو. سعیدن طیبا, سعید مٹی کے اوپر کے حصے کو کہتے ہیں, ڈسٹ, وہ مٹی جو اڑتی ہے. ڈسٹ بالکل اس کا انگلش میں بہت اچھا ترجمہ بنتا ہے, اڑنے والی مٹی. اب وہ مٹی بھی ہو سکتی ہے, وہ چونا بھی ہو سکتا ہے, بعض کہتے ہیں گھاس پھوس بھی ہو سکتی ہے, یعنی ہر چیز جو مٹی کے اوپر کی تہ. شرط کہہ کہ طیباً پاک ہو, اور مٹی پاک ہی ہوتی ہے. راستوں میں چلتے ہوئے آپ نے لوگوں نے کہا کہ مٹی لگتی ہے جوتوں کو, کیچڑ بھی لگتا ہے, تو کہا آگے جا کے جھڑ جائے گا. مٹی جو ہے وہ واقعی پاک کرنے والی چیز ہے. آج کے دور میں بھی اس چیز کو بہت شدت سے محسوس کیا جا رہا ہے کہ مٹی کے اندر پاک کرنے کے بہت سارے ایلیمنٹس ہوتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ مٹی سے کیوں تیمم کرنے کا حکم دیا؟ تو پہلی وجہ یہ کہ ہر جگہ موجود ہوتی ہے, آسانی سے مل جائے گی. پھر انسان خود بھی مٹی سے بنا ہے, اس کو مٹی ملنے میں مشکل نہیں ہوگی. یہ الگ بات ہے کہ ہم ذرا سی مٹی بھی برداشت نہیں کرتے. پھر اسی طرح دیکھیے کہ مٹی جرمز کو کل کرتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ جب کتا کسی برتن میں منہ ڈال لیتا ہے تو چھ دفعہ اس کو پانی سے دھو کے ساتویں بار مٹی سے دھونے کا حکم ہے, تاکہ اس کے جرمز جو ہیں وہ اندر نہ آئے. اس پہ آج باقاعدہ ریسرچز ہو رہی ہیں. ماسکو میں ایک ریسرچ ہوئی کہ جس میں انہوں نے اس چیز کو واضح کیا کہ مٹی جو ہے یہ بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے. اس میں اس مٹی کے ذریعے سے بہت ساری یعنی جرمز کو مارا جا رہا ہے, हमारे कहते हैं कि जर्म स्टमक के अंदर जो जर्म्स होते हैं ना, जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, ये सारे एंजाइम जो ये मिट्टी में होते हैं, इसीलिए आप देखिए कि आप कोई चीज़ मिट्टी में रखते हैं तो कुछ दिन के बाद वो गल सड़ जाती है ना, यानी वो उसको डाइल्यूट कर देती है, सिंपल मॉलिक्यूल्स में बदल देती है। इसी तरह डॉक्टर जो अपने सर्जिकल पार्टिकल जो होते हैं उनको मिट्टी से स्टरलाइज कर सकते हैं, बल्कि इस वक्त इस चीज़ को नुमाया किया जा रहा है कि बच्चे जहाँ खेलते हैं वहाँ बर्तनों में मिट्टी रखी जाए, यानी बच्चों को फोकस करवाया जा रहा है कि तुम मिट्टी से खेलो। सुभान अल्लाह। इसकी वजह आप देखें कि वो बच्चे जो मिट्टियों में खेलते थे गांव और देहातों में पलने, वो बेचारे कभी बीमार नहीं हुए, कुछ हुए भी तो घर में ही जोड़ तोड़ कर लिया। लेकिन आज एक वो बच्चे हैं जो हर वक्त अंडर इन्वेस्टिगेशन भी रहते हैं, लेकिन हर वक्त उनकी नाक ही बहती रहती है। वजह क्या है कि हमने फितरत से रابطہ तोड़ दिया, उनको दूर कर दिया। तो लिहाजा मिट्टी जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद थी। अल्लाह ताला ने इंसान को अगर मिट्टी से पैदा किया तो इसमें भी हिकमत ही हो सकती है। तो लिहाजा फिर इस मामले में इंसान अपने आप को पाक करेगा मिट्टी के साथ। सईद क्या है? वजहुल अर्थ, फेस ऑफ अर्थ, ऊपर का हिस्सा, सुरमा, पत्थर, ढेले, कोई भी चीज़ हो सकती है। किया क्या जाएगा इसका तरीका और इसके थोड़ी सी चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहूँगी ताकि आप पूरे यकीन के साथ सुने। जो भी बातें हैं इसको देखिए। छोटी सी बात जहन में मेरे आई तो वो भी नोट कीजिए कि जैसे नमाज में जो नशे की हालत में नमाज नहीं पढ़ सकते, तो इसी तरह फिर आंखें बंद करके भी नहीं पढ़नी चाहिए। वो भी इसी से मिलता जुलता होगा मैं, क्योंकि बंद करेंगे तो नींद आ जाएगी, आंखें खोल के नमाज पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला इंसान ज़्यादा फोकस होकर बात करेगा। ठीक है, तो आज थोड़ी सी बात अब तयम्मुम पे कर लेते हैं के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया। तो एक तो यही आयत है, यानी इस तरह कर सकता है इंसान। एक रिवायत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निसाई और इब्ने हब्बान में है, आपने फरमाया असईद वुज़ुल मुस्लिम, पाक मट्टी मुसलमान के लिए वुजू का काम करती है। वह इल्लम यजिदिल मा अशर सिनीन, चाहे वो 10 साल तक पानी ना पाए। सुभान अल्लाह, 10 साल तक पानी ना भी मिले तो पाक मट्टी से इंसान व तयम्मुम कर सकता है। अब ये आपके और मेरे इर्द गिर्द की बातें नहीं हैं, लेकिन दुनिया में आज भी ऐसे बहुत सारे खित्ते होंगे कि जहाँ बेचारों को पानी नहीं मिलता, पीने को नहीं मिलता, तो गुसल कहाँ करेंगे। फिर इसी तरह आप देखिए कि जो शख्स पानी तलाश करता है और उसे नहीं मिलता, या पानी मौजूद है मगर बीमारी की वजह से इस्तेमाल करने पर कादिर नहीं, या बीमारी बढ़ जाने का ख़दशा है, या बीमारी की वजह से हरकत नहीं कर सकता, कोई देने वाला नहीं, तो इन तमाम सूरतों में भी तयम्मुम किया जा सकता है। बाज़ दफ़ा पानी थोड़ा होता है, अब क्या करें, आप सफ़र में कहीं भी हैं, आप देखा पानी पीने की एक बॉटल है कलील मकदार में जिससे बाज़ वज़ू धो सकता है, तो इन अज़ा के लिए पानी इस्तेमाल कर ले और बाकी के लिए तयम्मुम कर ले। इसकी दलील फ़त्तकुल्लाह मस्तताअतुम, सूरह तगाबुन की आयत नंबर 16 है, अपनी इस्तताअत के मुताबिक अल्लाह से डरो। एक सवाल पैदा होता है कि पानी तो है लेकिन ठंडा बहुत है, अब क्या करें, गर्म करने का कोई ज़रिया नहीं है, अगर इंसान गुसल करेगा तो बीमार हो जाएगा, तो उसके लिए भी फिर हुक्म मौजूद है कि तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ ले। बहुत प्यारी रिवायत है, आपके सामने रखूँगी, अमर बिन अल आस एक सहाबी हैं, मुस्नद अहमद की रिवायत है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक शख्स आया, कहा कि मैं जुम्बी हो गया और मुझे पानी ना मिला तो मुझे क्या करना चाहिए। आपने फरमाया नमाज ना पढ़नी चाहिए। दरबार में अम्मार भी मौजूद थे, फरमाने लगे अमीरुल मोमिनीन, क्या आपको याद नहीं कि मैं और आप एक लश्कर में थे, हम जुम्बी हो गए थे और हमें पानी ना मिला तो आपने नमाज ना पढ़ी और मैंने मिट्टी में लोट पोट कर नमाज अदा कर ली। जब हम वापस पलटे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे, मैंने इस वाक़े का बयान आपसे फ़र्क किया तो आपने फरमाया मुझे इतना काफ़ी था। फिर आपने अपना हाथ ज़मीन पर मारे और इनमें फूंक मारी, यानी फालतू मिट्टी जब उड़ जाए, और अपने मुंह को मला और हथेलियों को मला, यानी बस इतना कर लेते तो काफ़ी था। تو لہٰذا اس طرح سے کیا جا سکتا ہے. پھر اسی طرح ایک موقع پہ ایک صحابی تھے تو وہ بھی سفر میں تھے, جنبی ہو گئے. اس کے بعد کیا ہوا کہ فجر کی نماز انہوں نے جماعت سے پڑھا دی, تو لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ کے نبی انہوں نے تو جنابت کی حالت میں نماز پڑھا دی. تو آپ نے ان سے پوچھا, بھائی صحابی آپ نے یہ کیا کیا؟ تو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی تھا لیکن بہت ٹھنڈا تھا, اور مجھے اس چیز کا ڈر ہوا کہ اگر میں نے اسی حالت میں پڑھ لی نماز تو میں مر جاؤں گا. اور پھر دلیل میں قرآن پاک کی وہی آیت جو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. یہ بات سن کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور آپ نے ان کو کچھ نہیں کہا. تو یہ ضروری ہے, اس طریقے سے بھی انسان کر سکتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ تیمم کیسے کیا جائے. بات تو واضح ہو گئی کہ بس ایک دفعہ ہاتھ مارنا ہے, لیکن میں اس کو مزید اچھی طرح آپ کے سامنے بات کرنا چاہوں گی. جس طرح وضو کے ہم نے دیکھے تھے فرائض کیا ہیں اور اس کی سنتیں کیا ہیں, تو تیمم کے چار فرائض ہیں. فرائض کیا ہوتے ہیں؟ جس کے بغیر تیمم نہیں ہوتا. میں نے شاید واضح کی تھی یہ بات پیچھے اگر آپ کو یاد رہی ہوگی کہ رکن کیا ہوتا ہے کہ جس کے گرنے سے وہ چیز ہوتی ہی نہیں. تیمم کن چیزوں کے بغیر نہیں ہوتا؟ پہلی چیز نیت. جب تک دل میں آپ کی نیت نہیں ہے نا کہ یہ جو میں ہاتھ پھیر رہی ہوں منہ پہ یا جو بھی ہاتھ چہرے پہ, یہ تیمم کی نیت سے ہے, تو اس وقت تک نہیں ہوگا. انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى, صحیح بخاری کے یہ لفظ ہیں. عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے, اور انسان کے لیے وہی ہے جو وہ نیت کرے. تو دل میں ارادہ, زبان سے نہیں. نیت کیا ہے؟ فعل القلب. زبان پہ آئے گا تو کلام بن جائے گا. تو اس کے لیے انسان دل میں نیت کرے گا کہ میں تیمم کر رہا ہوں اور میں نماز پڑھوں گا اس کے بعد یا وٹ ایور, تو دل میں یہ ارادہ ضروری ہے. ورنہ آپ سارا دن مٹی سے کھیلتے رہیں, جو مٹی میں کام کرتے ہیں ان کا تیمم تھوڑی ہوتا ہے. نیت پہلی چیز ہے. دوسری شرط ہے مٹی کا پاک ہونا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فتیمموا صعیدا طیبا. اب سوال پیدا ہوتا ہے جو آپ کے ذہن میں اٹھ رہا ہوگا, اور وہ کیا کہ جی آج کے دور میں جیسے مثال ہے باہر روڈز پہ ہیں, کتے بھی پھرتے ہیں, پیٹس ہیں یا کسی کی گندگی ہے, تو کیا کیا جائے؟ تو اس کے لیے آپ دیکھیے کہ ضروری نہیں کہ آپ زمین سے مٹی اٹھائیں. یہ سوال پیدا ہی تب ہوتا ہے جب لوگ زمین کی مٹی لیتے ہیں. مجھے جو چیز سب سے اس میں ایزی اور بہت پروٹیکٹڈ لگتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ چیزوں پہ پڑی ہوئی ڈسٹ لے لیں. مثلا باہر ہیں کھڑے تو آپ گاڑی کی شیشے پہ سے مٹی کو ہاتھ لگا سکتے ہیں, درختوں کے پتوں سے مٹی جھاڑ سکتے ہیں, تنے سے جھاڑ سکتے ہیں. اور ہر جگہ تو نہیں لوگوں کے گزرنے کے راستے ہوتے. اگر کہیں آپ کو شک ہے کہ ایسی ناپاک چیزیں تو وہاں سے ہٹا لیجئے. اور اگر کوئی ظاہری نجاست نہیں دکھتی تو بہت زیادہ وہم بھی نہیں کرنا چاہیے. تیسری چیز جس کے بغیر تیمم نہیں ہوتا وہ کیا ہے؟ ایک بار دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مارنا. یعنی کم از کم ایک بار ہے, دو دفعہ کی بھی روایت ملتی ہے لیکن ایک دفعہ کر لیں گے تو کفایت ہو جائے گی. اور چوتھی چیز چہرے اور دونوں ہتھیلیوں کا مسا کرنا, جو آپ کی آیت میں بھی آگے آ رہا ہے فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ, بس مسا کرو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے بغیر تیمم نہیں ہوتا. اگر اس میں سے کوئی ایک کام آپ جانتے بوجھ سے نہیں کریں گے تو آپ کا تیمم نہیں ہوگا. اب کچھ سنتیں دیکھ لیتے ہیں. کون سی سنتیں ہیں جس سے کریں گے تو تیمم اور اچھا ہو جائے گا, لیکن اگر نہ کر سکے تو بہرحال تیمم تو ہو جائے گا. پہلی چیز بسم اللہ سے شروع کرنا, کیونکہ ہر اچھے کام کو بسم اللہ سے شروع کیا جاتا ہے. دوسری چیز دوسری بار مٹی پر ہاتھ مارنا, یعنی ایک بار فرض ہے, کافی ہے. آپ دوسری بار کریں گے تو پھر یہ سنت ہے, لیکن جو صحیح روایات ہیں اس میں ایک ہی بار کی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا. اور تیسری چیز ہتھیلیوں کے ساتھ کوہنی تک کا مسا کرنا, اس کی بھی رخصت دی جا سکتی ہے. کیونکہ یہاں دیکھیے وہ بیعیدیکم کی بات ہے, ہاتھ کی بات ہے. صحیح روایات میں ہتھیلیوں کا مسا کرنا ثابت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا, لیکن بعض لوگ جو ہیں وہ کوہنیوں تک بھی کرتے ہیں, تو اس میں اختلاف ہے. میرا تو خیال ہے جو مجھے ساری حدیثوں کو جمع کرنے سے بات واضح ہوئی, ہتھیلیوں پہ کرنا کافی ہے انشاءاللہ تعالی. اب سوال پیدا ہوتا ہے جو بڑا اہم ہے, وہ کیا ہے کہ تیمم ٹوٹتا کیسے ہے. تیمم ہر اس چیز سے ٹوٹ جاتا ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پہلی چیز، ٹھیک ہے؟ کیونکہ تیمم وضو کا نعم البدل ہے. لیکن ایک چیز ایکسٹرا، دوسری چیز جس سے تیمم ٹوٹتا ہے وہ کیا ہے؟ نماز شروع کرنے سے پہلے پانی مل جائے، ٹھیک ہے؟ پہلی بات، نماز شروع کر چکے، کسی نے آواز لگائی، پانی مل گیا، اب کیا کیا جائے گا؟ تو بھی تیمم ختم ہو جائے گا، سلام پھیری جائے گی اور وضو کرنا لازم ہوگا. تیسری صورت ہے، نماز پڑھ چکے، اس کے بعد پتہ چلا کہ پانی مل گیا، تو اس صورت میں نماز نہیں دہرائی جائے گی. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تصلوا صلاة فی یوم مرتین. سنن نسائی، ابو داؤد، مسند احمد، ابن حبان کی یہ روایت ہے کہ ایک دن میں ایک نماز دو بار نہ پڑھو. پانی مل گیا دوبارہ آپ کیا کریں گے؟ یعنی نماز پڑھ چکے. اب یہاں ایک بہت اہم سوال ہے جو شاید کم ہی لوگ سوچتے ہیں، اور ایک اس پہ جب کبھی پریکٹیکلی زندگی میں موقع آتا ہے تو پھر اس وقت فکر لگتی ہے کہ ایسا کیا کریں. اب یہ تو کام ہو گیا نا، نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے، بعد میں ملا ڈسینڈ ہے، لیکن بالفرض آپ نے، آپ کو غسل کی حالت تھی، اب آپ نے غسل کیے بغیر تیمم کیا اور نماز بھی پڑھ لی اور سب کچھ کر لیا اور پھر اگلی نماز پہ آ گئے، لیکن جب آپ اپنی جگہ پہ پہنچتے ہیں یا آپ کو پانی مل جاتا ہے، تو کیا پانی ملنے پر دوبارہ غسل کریں گے؟ بالکل کریں گے. پانی ملتے ہی اب اگلی نماز جو ہے وہ غسل کے بعد ہوگی یا وضو کے بعد ہوگی انشاءاللہ تعالی. اچھا، اب تیمم کرنے کے بعد کیا کر سکتے ہیں؟ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی بڑے اشکال ہوتے ہیں، دل نہیں مانتا. ہاں، یہ دل نہیں ماننے والا جو لفظ ہے نا، یہ اپنی ڈکشنری سے ہمیں نکالنا پڑے گا. ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ سمے نہ واتا نہ، سنتے ہیں اور ان کے دل جم جاتے ہیں. آپ تیمم کے بعد نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، طواف بھی کر سکتے ہیں، قرآن پاک کو ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں، قرآن کی قرأت بھی کر سکتے ہیں، مسجد میں ٹھہرنا، وہ تمام کام جو بے وضو ہونے کی وجہ سے جائز نہیں تھے اب تیمم سے جائز ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، کیسے کریں؟ اوور آل اگر خلاصہ کر دوں، تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ دل میں بسم اللہ کہیے، اس کام کے حل مباح ہونے کا ارادہ کریں کہ واقعی یہ ٹھیک ہے کام، دل میں شک نہ رکھیں، یعنی جس چیز کے لیے بھی تیمم کر رہا ہوں انشاءاللہ اس کے بعد میں کر سکوں گا. پھر ہتھیلیاں مٹی پہ لگائیں، مٹی، ریت، پتھر، شور والی زمین، سب جگہ جائز ہے. پھر ہاتھوں کو گھر سے جھاڑ لیں، کوئی حرج نہیں. پھر ایک ہی بار چہرے کا مسا کریں، جیسے بالکل منہ پہ ہاتھ پھیرتے ہیں نا کریم لگانے کے لیے، اور چاہیں تو دوبارہ مٹی پر ہاتھ رکھ کے ہتھیلی اور کلائیوں اور کونیوں تک کر لیں، جائز ہے، لیکن ہتھیلی کے مسے پر اکتفا کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. اب ایک سوال ہے، میں خود ہی سوال اٹھا کے آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں تاکہ بات کا کوئسچن آنسر سیشن چھوٹا ہو، کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ اس طرح کی آیات سننے کے بعد واقعی سوالات بہت سارے ذہن میں آتے ہیں. تو سوال ایک آتا ہے دل میں کہ جیسے ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھتے ہیں، تو کیا ایک تیمم سے بھی کئی نمازیں پڑھتے ہیں؟ اس میں دونوں رائے پائی جاتی ہیں. صحیح رائے انشاءاللہ کیا ہے کہ ایک تیمم سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہے. کیوں؟ تیمم وضو کا نعم البدل ہے. اب وضو سے جب دوسری نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں تو پھر تیمم سے بھی کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہے، گو کہ اس میں دوسری رائے بھی موجود ہے اور اس پہ بھی لوگ بات کرتے ہیں. تو یہ تھی آپ کی تیمم کی بات. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ کان عفواً غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے. کتنا پیار ہے تمہارے رب کو تم سے. آپ محسوس کرتے ہیں اپنے رب کی محبت کو؟ جیسے بچہ اٹھ کے ماں کہتی ہے نا، بیٹا اٹھو شاور لو، چلو نہاؤ. نہیں ممی، مجھے بخار ہونے والا ہے. نہیں ممی جی، وہ کہتی ہے اچھا چلو جاؤ، گیلے تولیے سے اپنے جسم کو پوچھو. ہاں، ماں پیار کرتی ہے نا بچے کو، تو اس کو صاف رکھنا چاہتی ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ بھی بندے کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتا ہے کہ تم اللہ کے حکموں کو قبول کرو، اس کی چیزوں کو لے لو. بعض لوگ تقوی کا ایک ایسا خود ساختہ معیار قائم کر لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے پھر ان کا معاملہ کیا ہو جاتا ہے کہ وہ قبول نہیں کرتے. تو دیکھیے، آپ کا گفٹ کوئی قبول نہ کرے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ تو اس طریقے سے پھر ہمارا بھی یہ معاملہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. پابندیوں کو قبول کرنا چاہیے اور رخصتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور وہ جو صحابی تھے جنہوں نے ٹھنڈی رات میں تیمم کر لیا تھا اور کہا تھا ولا تلقوا بأيديكم, ان کا نام تھا عمر بن العاص. پھر ایک اور چیز, بعض دفعہ لوگ فتوے دینے میں بہت جلدی کرتے ہیں. کم از کم میں آپ سب کو تو یہ نصیحت کروں گی کہ کبھی کوئی آپ سے بات پوچھے نا تو فوراً جواب نہ دیں. اتنی جلدی ہم لوگ جواب دینے لگتے ہیں کہ سوچے سمجھے بغیر بولتے ہیں. اسی طرح کا ایک معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی پیش آیا تھا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سفر میں نکلے, اتنے میں ایک کوئی شخص زخمی ہو گیا تو اس کے سر سے خون نکل رہا تھا, اسی دوران وہ جنبی بھی ہوا. اب لوگوں سے پوچھا گیا کہ کیا کیا جائے, غسل کیا جائے کہ نہیں, لوگوں کھانے بھی غسل تو کرنا پڑے گا. اس نے غسل کیا, پانی سر میں چلا گیا اور اس کی وجہ سے اس کی موت آ گئی. بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات گئی تو آپ نے اس بات کو بہت برا محسوس کیا کہ آدمی کو جب کسی بات کا نہ پتہ ہو تو اس کو نہیں بتانا چاہیے. تو لہٰذا اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر وضو کے دوران کوئی زخم والا حصہ ہے تو اس کو نہ دھویا جائے, پٹی باندھ لی جائے, تو یہ ساری چیزیں پھر اسی کے اندر آتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سن کے اس پہ عمل کی توفیق دے.